إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله. دوستوں بزرگوں, سورہ حجرات کی تفسیر سنا رہا ہوں. اب تک مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی تفسیر سنا رہا تھا کیونکہ باریک لکھا ہوا ہے, اتنا پتہ پڑھنے میں بھی دقت ہو رہی تھی, تو میرا معمول اسی تفسیر کو اسرار القرآن کو سنانے کا ہمیشہ ہے. وہاں ایک دن سنا تھا, اب تک سنا دو مرتبہ, تو معرف قرآن مولانا شفیع صاحب کو سنا چکا ہوں, پھر اس کو بھی کچھ سنایا, اب اس کو سنا رہا ہوں. تو مجھے یاد آیا کہ اس کے متعلق کھلے ہوئے ہیں اور ہلکی بھی میرا وہ اسی سے کچھ سناتا ہوں. عام فام تفسیر, بہت ہی عام لوگوں کو سمجھنے والی تفسیر ہے. ترجمہ اس کا یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے, اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس یہ ٹھیک ہے, اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو. کوئی شخص آئے کوئی خبر لے کر کے تو فوراً اس پر عمل نہ کرو, بلکہ معلوم کرو کہ یہ خبر کس درجے کی ہے. فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو ضرر پہنچا دو, پھر اپنے کیے پر نادی ہونا پڑے. جلد بازی نہ کرو. خبر پہنچانے والے بھی بہت قسم کے ہیں, غلط فہمی سے بھی خبر پہنچا دیتے ہیں, نیت بری نہ ہو تب بھی ایک بات سنی پہنچا دیا, آپ کے لیے بہت ہی مطلب کہ مشوش ہو گئی یہ کیسی خبر ہے. اس پر عمل بھی آپ نے کر لیا جس کی وجہ سے آپ کو ضرر ہو گیا, پوری قوم کو ضرر ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں معلم التنزیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ ابن معید کے بارے میں نازل ہوئی. واقعہ یوں پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بنی مستدق کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. وہ مسلمان ہو گئے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص ہمارے قبیلہ کی زکات وصول کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے تو لوگوں نے آبادی سے باہر آ کر اکرام کے طور پر ان کا استقبال کیا. لوگ باہر آئے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر آ رہے ہیں, محصل زکات آ رہے ہیں, تو ان کے استقبال میں وہ لوگ آگے بڑھے. اتنا عبرتناک واقعہ قرآن کے اندر. چونکہ زمانے جاہلیت میں ولید بن عقبہ اور قبیلہ مذکورہ کے درمیان عداوت تھی, اس لیے شیطان کو ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے کا موقع مل گیا کہ لوگ تمہارے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بولو تو آ رہے تھے زکات وصول کرنے کے لیے, اور دل میں دونوں قبیلوں سے پہلے رنجش چلی آ رہی تھی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, قبیلہ کہاں کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور اس کو کچھ کا کچھ کر دیا جاتا ہے. اس بنا پر وہ لوگ بجائے استقبال کے انہوں نے شیطانی وسوسہ کو حقیقت پر محمول کر لیا اور راستے ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کا آغاز کر دیا کہ ان لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. وہ تو آئے استقبال کرنے کے لیے, شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ لوگ واپس ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وہ تو میرے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے, اس وقت میں لوٹ آیا. قرآن میں اہم آیت بہت اس کی وجہ سے دے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگواری ہوئی, یہ سب مرتد ہو گئے کیا؟ یہ دیر میں آئے کہ مرتد ہو گئے. آپ نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ فرمایا, کہا مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی ضعیف ایمان تھے, جدید الایمان تھے, اس بنا پر سوچا ہو سکتا مرتد ہو گئے ہوں. اس بنا پر حضور نے جہاد کا امر فرما دیا. جب آپ کے ارادے کا ان لوگوں کو علم ہوا تو خدمت عالی میں حاضر ہوئے. بولو جلدی سے آئے, تشریف لائے, تمہارے یہاں جہاد ہوگا, کتنے قتل ہو جائیں گے, گھر اجاڑ جائیں گے. اور آج کیا یا رسول اللہ, ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کا قاصد پہنچا ہے, ہم بطور استقبال اکرام کے لیے باہر نکلے تھے, ہمارا ارادہ تھا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے معافی زکوٰۃ کے اموال آپ کے قاصد کے سپرد کر رہے ہیں. ہم تو اس لیے آئے تھے استقبال کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کا مال ان کو دینے کے لیے, لیکن آپ کے قاصد نے واپس ہونا نامناسب سے معلوم کیا بات ہوئی سر ایک واپس لینے کے لیے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ نے ناراض ہو کر کوئی خط لکھ کر انہیں واپس بلا لیا ہو. ہم کو یہ وقت معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خط دے کر کے واپس بلا لیا ہو. ہم اللہ کے غصہ سے اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں. ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو بات کا بھروسہ نہ آپ نے ان لوگوں کی بات کا بھروسہ نہ کیا. حضرت خالد بن ولید کو کہتے ہیں خفیہ طور پر بھیج دیا اور فرمایا جاؤ اگر وہ ایمان پر باقی ہیں تو ان کے اموال کی زکات لے لینا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان لوگوں کو بات جب بھی حضرت خالد کو بھیجا کہ جاؤ اس قبیلے میں دیکھو مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, اگر مسلمان ہوں تو اسے زکات لے کر کے آ جاؤ, اور اگر دوسری کوئی صورت ہے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے, جہاد کرنا. حضرت خالد بن ولید ان کے پاس پہنچے تو انہیں فرما بردار پائے, اور موتی فرما بردار لوگ تھے, کہیں ارتداد کا یا کوئی بے ادبی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. لہذا ان سے اموال زکوٰۃ وصول کر لیے اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے باخبر کر دیا. جو سب مومن ہے, زکوٰۃ بھی دیا ہے, کوئی بات نہیں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبی, نازل ہوئی جس میں ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ ہر بھروسہ کرنے کی ہر خبر بھروسہ کرنے کی نہیں ہوتی. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تھی آیت کیسے نازل ہوتی, اور یہ آیتیں نازل نہ ہوتی تو پھر ہم کو کیسے تربیت, ہم کو کیسے اس معاملے میں رہبری ہوتی. یہ سب بہانے ہوتے ہیں آیات کے نازل کے. اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی بات سن کر کوئی اقدام نہ کرے, بلکہ پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کر لیں اور چھان بین کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھائیں, ایسا نہ ہو کہ صرف خبر سن کر تحقیق کیے بغیر کسی قوم پر حملہ کر بیٹھے پھر بعد میں ان کے بے قصور ہونے کا پتہ چلے تو ندامت اٹھانی پڑے اور بیجا الزام کرنے کا نتیجہ بھگتنا پڑے. اس بنا پر پوری آیت نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ کے پاس بھی خبر غلط آ سکتی ہے. اسی طرح میں دوستو مشائق یہاں کی یہ بات ہونی چاہیے, بلکہ پوری دنیا میں یہ چاہے وہ سیاسی چاہے حکومت کا ہو بلکہ خانقاہوں میں بھی مشائق سے کوئی بات کہی جائے تو ان کو بھی تحقیق کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے خاندانی اس کی عداوت ہو پہلے سے, وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو کل حاصل ہے اس کو کسی سے دور کیا جائے. بہت ہوتا تو اسی طرح اسے ہیں کئی پشت سے دیکھ رہے ہیں ہم, کچھ اپنے خاندانی نہیں بزرگوں کو پوچھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. حضرت حاجی صاحب کے تھے, مہاتھانی کے تھے, یہ تھے ادھر ادھر کی لگایا کرتے تھے. حضرت مہا شاہ رسول اللہ صاحب خوب ڈرتے رہتے تھے کہ فلاں آدمی لگا نہیں تھے کوئی بات ہماری. بہت ہوتا تھا. حضرت مہا شاہ رسول اللہ صاحب کئی تھار مہن سے چلے گئے گئے تھے. مہاتھانی رحمۃ اللہ علیہ کی سسرال تھی مظفر نگر میں, تو حضرت وہاں چلے گئے. ایک شخص نے لکھا کہ وسیع اللہ خانقاہ سے بھاگ گیا. وہ خط پہنچا, ماں تھانوی نے کہا کہ بھائی مولوی وسیع اللہ تمہارے متعلق فلاں نے لکھا ہے کہ وہ بھاگ گیا خانقاہ سے. کہا حضرت بھاگ کے آپ ہی کے ہے تو آیا ہے, بھاگ کے آپ ہی کے آیا ہے. بہت ایسے واقعات ہیں. خود حضرت فضیل ابن عیاض کتنے بڑے بزرگ, ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ان کے پاس ایک شخص رہتے تھے عالم فاضل, یہاں تک خیال تھا ان کا کہ ان کو ہم جانشین بنائیں گے, نہ تو امام غزالی دیکھا ہے. لیکن وفات کے بعد کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے. خود شیخ گئے, کہا سورہ یاسین پڑھنے لگے. کہا حضرت میں اس سے نکل چکا ہوں, کلمہ طیبہ حضرت میں اس سے الگ ہو چکا ہوں. شیخ بہت پریشان آ کے خلوت میں انتقال ہو گیا, خلوت میں روتے ہی رہ گیا. اللہ اس شخص کو کیا ہو گیا تھا؟ الہام ہوا کہ یہ شخص تمہارے یہاں چوری کرتا تھا تمہارے لوگوں کی, اس کے وبال میں ایمان کو سلب کر لیا. تمہارے یہاں لوگوں کے معاملات کو گڑبڑ کیا کرتا تھا. یہ بھی ہوتا ہے. اس بنا پر ہر ہی شخص کو چاہے گھر کا معاملہ ہو, چاہے مدرسے کا ہو, چاہے حکومت کا ہو, سبھی کو محتاط طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ کوئی کمی زندگی کسی کی طرف سے نہ ہو. کوئی آدمی آیا ہے خانقاہ میں, اگر شیخ اس کا منقبض ہے انقباض ہے تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ اسی لیے میں نے کل بھی بیان کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے درمیان منشرح الصدر ہو گئے, سینہ میرا صاف ہو رہا ہے. اگر کسی کی طرف سے انقباض ہوگا تو پھر وہ میرے فیض سے وہ محروم ہو جائے گا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود محتاط تھے. بہت زیادہ غیبت سے, آگے غیبت کا بھی بیان آ رہا ہے, عام طور سے غیبت, عام طور سے بزرگوں کی صحبت میں اور قرب کی حالت میں بہت یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ بڑے بڑے لوگ معاملہ ہمارے سامنے کو بگڑ گیا, صرف ایک بات کہنے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, بلکہ اللہ تعالی عافیت دے. اس قسم کے امراض ساری جگہ ہوتے ہیں. اس بنا پر ان چیزوں کی نگہداشت اللہ نے ان آیتوں کو نازل فرما کے بہت بڑا باب اصلاح کا کھول دیا ہے. بہت بڑا باب فرماتے ہیں. واقعہ تو جزی تھا, مولا لکھ رہے ہیں واقعہ تو ایک جزی تھا, لیکن قرآن حکیم میں ایمان والوں کو ہمیشہ کے لیے نصیحت فرما دی ہے اور متنبع فرما دیا کہ ہر خبر سچی نہیں ہوتی. یہ متنبع فرمایا کہ جو بات کہے ضروری نہیں صحیح ہے. ہو سکتا ہے عصبیت میرا کہتا ہوں, ابرا پر حسد کی میرا پر کہتا ہے, اس کو خلافت ملی یا ملنے والی ہے اسے بدن کا دوش ایک سے دوسری جگہ. ایسی چیزیں بہت ہے. خبر کی تحقیق ضروری ہے اور تحقیق کے بعد ہی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. آیت کے عموم نے بتا دیا یہ ہدایت امور دنیا اور امور آخرت سب سے متعلق ہے. امور دنیا میں بھی ہے, یعنی حکومت اہل حکومت کو بھی چاہیے, اسی طریقے سے جو اہل دین ہیں مشیخت پر منصب پر ہیں ان کو بھی جو بات سامنے آئے نہیں ہونا چاہیے, ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات آئی اس کو تسلیم کر لیا, بلکہ تحقیق کرو تاکہ تم کو ضرر نہ ہو. اس کے کتنے واقعات میں بتلا نہیں سکتا, اللہ علیہ. اسی لیے احادیث شریف کی روایات میں سچے اور متقی آدمی کی روایت قبول کی جاتی ہے. جس راوی کا حال معلوم نہ ہو اسے مستور الاحوال کہتے ہیں. یہ راوی مستور حال اس کا معلوم نہیں, اس کے بدلے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا درجہ ہے, عدالت میں کیا درجہ ہے, صداقت میں کیا درجہ ہے, سب چیزیں معلوم کرنی چاہیے. پورا باب ہے اسماء الرجال کا. بہرحال فرماتے ہیں اور اس کی روایت قبول کرنے میں توقف کرتے ہیں حضرات علماء. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اس آیت کو ذکر کیا ہے اور اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ فاسق کی خبر ساقط ہے, مقبول نہیں ہے. فاسق کی خبر ساقط ہے, مقبول نہیں ہے. تو اس حدیث کے بارے میں وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فرماتے ہیں اور تم جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. اتنی زبردست سورہ ہے ہمارا. اور جہاں تم جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان میں تمہاری بات مان لیں تو تم وہ شکل میں پڑ جاؤ. تو ایسے ایسی بات نہ کہو, رسول کو رسول کے حال پر رہنے دو. جو ضروری بات ہوگی وہ خود بتلائیں گے, جو ضروری بات ہوگی اس سے بچنا ہوگا وہ خود بچائیں گے. تم کو ان کو ہدایت کرنے اور مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو تو وہی آ رہی ہے. تم نفسانیت سے بھی کر سکتے ہو, اسمیت کی بنا پہ کر سکتے ہو, حسد کی بنا پہ کر سکتے ہو, لیکن نبی کو تو وہی آتی ہے. وہ جو فیصلہ کرنا ہوگا کرے گا, بس تم تسلیم کرو. ماںسر فخو ماں نہا کمانو فن تو بس یہ کام ہے. فرماتے ہیں تمہاری بات میں سے تم مشقت میں پڑ جاؤ, اور لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے قلوب میں مزین کر دیا. اللہ کا بہت شکر ادا کرو کہ ایمان کو محبوب بنا دیا تمہارے قلب میں. ایمان بہت بڑی دولت, ایمان کی وجہ سے ایمان والوں سے بھی محبت ہوتی ہے, ایمانی جتنے ادارے ہوتے ان سے محبت ہوتی ہے. ایمان رہے گا تبھی تو ہوگا. ایمان اسلام اگر دل میں ہے تو ان عمارتوں سے محبت, مدرسوں سے محبت, مکاتب سے بھی محبت. اللہ بڑے فرمائے کفر اور پھر تمہارے قلوب میں مزین کر دیا, اور کفر اور فسوق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک مکروہ بنا دیا. یہ بھی اللہ کی نعمت, توفیق اور خداوندی. ایمان کا محبوب ہونا یہ بھی اللہ کا شکر ہے. میں نے بیان کرتا ہے حب میرے قلب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی تھی. تب اس کے بعد غار حرا پر تشریف لے آتے تھے. غار حرا پر جانا اس بنا پر تھا کہ خلوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کر دی گئی, تو حب بان محبوب کر دی. معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اکرام ہے کہ کسی کو ایمان کی دولت دے اور ایمان کی قدر بھی اس کے دل میں ڈال دے کہ اللہ نے ہم کو مومن بنایا ہے. ایمان کا درجہ بہت بڑا ہے. میں نے روایت ذکر کیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں. ایک عربی مسلمان مومن تشریف لائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے. ان عربی نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں بہت جگہ ہے, ہم کہیں بیٹھ جائیں گے. فرمایا کہ مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. مومن کے آنے سے ایمان تمہارے دل میں, نبی متزلزل ایمانی کی وجہ سے تھا. مومن کو حضور کا ہو رہا ہے امر, بس پھر نفس کا مال نہ دینی ہے تو ہوں رب بل کا دات والا شیری. آپ حجرے سے تشریف لے چلیے اور سلمان اور عمار کے ساتھ بیٹھیے جن کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں, لیکن چونکہ وہ مومن ہیں ایمان والے ہیں. ان روسائے قریش کو چھوڑیے کہ سردار قریش کی حیثیت کیا ہے کہ آپ ان کی رعایت میں ہمارے بندوں کو دور کر رہے ہیں. نہیں, بس میں نفس کو انہیں لوگوں کے ساتھ رہیے جن کے دلوں میں ایمان ہے. ایمان ہے, اللہ کو یاد کرتے ہیں, یہ قابل اطمینان قابل اکرام یہ لوگ ہیں, ان کی کیا کیا اکرام ہے. بہرحال فرماتے ہیں لیکن اللہ نے تمہارے اور اسے تمہارے قلوب میں ایمان کو مزین کر دیا ہے اور کفر اور فسوق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک مکروہ بنا دیا ہے. یہ بھی خاص علامت ہے, حدیث ہے, جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو ایمانی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے. اور یہ بھی علامت ہے کہ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے لوگوں پہ ایمان ہوتا ہے تو اچھی چیزوں کو اچھی نہیں سمجھتا, ایمانی چیز کو اچھی نہیں سمجھتا, ہوتا یہ ہے اور وہ ہے یہ اس قسم کے, یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں, اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو چکے ہیں, نہیں سمجھتا. سمجھتا ہمارا کمال ہے, سمجھتا ہم بہت عقل مند ہو گئے ہیں, اس کی بنا پر کچھ نہیں, تم بیوقوف ہو چکے ہو, اللہ سے دور ہو رہے ہو, اللہ کی نعمتوں سے دور ہو رہے ہیں, اس کے انعامات سے دور ہو رہے ہیں, تم عقل مند کیسے ہو. بہرحال فرماتے ہیں کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک مکروہ بنا دیا ہے. یہ لوگ ہدایت والے ہیں, یہ لوگ ہدایت والے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے. اللہ کا فضل ہوا کہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. آتا ہے روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو متوجہ کر کے فرمایا, اے کعبہ تمہاری حرمت اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک مومن کی حرمت تم سے زیادہ ہے. کعبہ شریف کتنا لوگ جانا چاہتے ہیں, چھونا چاہتے ہیں, لپٹے رہتے ہیں, سب ہے ایمانی چیز ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کے ترجمان تھے غائب کے, حقائق کی تشریح حضور سے بڑھ کے کون کر سکتا تھا. یہ کعبہ اپنی جگہ پر ہے لیکن مومن کی حرمت جو ہے ایمان کی وجہ سے اس کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. ہزار مرتبہ ہدم ہو جا, ٹوٹ دیا جائے کعبہ, اتنی وقت نہیں جس طرح مومن کی جان جاتی ہے, اس کو ضرر پہنچایا جاتا ہے, اس کی اذیت پہنچائی جاتی ہے, یہ بہت برا ہے. اللہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو رہا ہے, ذبح ہو رہا ہے, افسوس. ان آیتوں کو پڑھتے بھی ہیں لیکن احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس پر ہم تلوار چلا رہے ہیں, دوسروں سے نہیں اپنوں سے شکایت. شباب المسلم فسوق وقتال حقوق, مومن کو گالی دینا ہے فسق ہے اور قتال ان کے ساتھ کفر ہے. کیا تعویل کرو گے, کتنی تعویل کرو گے, معمولی دنیاوی مسئلہ کے خاطر کتنی جانیں لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے. یہ قرآن سبھی کے لیے, صرف اتنے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اللہ ان مضامین کو سارے دنیا کے مسلمانوں کے قلوب تک پہنچا دے, ان کی حکومت ہے پوری دنیا کے لیے تعلیم ہے, صرف اتنے لوگوں کے لیے نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان دیا ہے وہ قابل قدر ہیں, تمہارے نزدیک کچھ بھی نہ ہو لیکن قدر. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک شب بہت شان شوکت سے جا رہا تھا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اس کی کیا حیثیت ہے. کہا بہت بڑا تو امیر کبیر صاحب نعمت صاحب فضل و کمال ہے, بہت تعریف کیا. پھر ایک بار دوسرا شخص گیا بوسیدہ حال پرا گندا بال, کہا یہ کیا ہے, یہ تو وہ ہے کہ اگر یہ منگنی کرے نکاح کوئی منگنی کو قبول نہ کرے, لوگ نظر ذلیل ہے رسوا. لیکن فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کرنے والے, وہی سے فیصلہ کرنے والے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کہا اس کے جیسے کتنے اس کے سامنے مات ہے, اس کی جس کو تم نے صاحب نصیبہ سمجھا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قلوب کو دیکھتے ہیں, اعمال کو دیکھتے ہیں, صورتوں کو نہیں دیکھتے. صورت ہے اپنی جگہ پر, ہم الذین یقولون لا تنفقوا. یہ منافقین کیسے تھے, جب بات کہی جاتی تھی سنے آتے, ان کی باتیں سنی جاتی تھی, لیکن اللہ کے نبی سب منافق ہیں. یہ سب جاننے میں جائیں گے پھر در کے لحاظ پہ میرے نار, زبان بھی اچھی صورت بھی اچھی لیکن دل میں ایمان نہیں ہے, کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے, جو کہ کندے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں وقودہ الناس والحجارہ, ان کے وقید وقود ادھر کون لوگ ہیں, ناس ہے اور پتھر ہے. پتھر بھی سن کے روتا ہے, پتھر بھی یہ سن کر کے روتا ہے کہ ہم لوگ وقود ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کوئی روایت جیسی بھی ہو جا رہے تھے, رو رہا تھا پتھر. کہا کیوں رو رہے ہو, کہا آپ کریم اللہ ہیں, جا کے ہماری سفارش کر دیجیے. اللہ نے فرمایا وقود الناس والحجارہ, مجھ کو آگ سے اللہ بچا دے. جا کے کہا بچا دیا, آگے کہہ دیا پھر دوبارہ جب جانے لگا تب یوں رو رہا تھا, وقت جب بھی رو رہا تھا. پوچھا کہ بھائی اب کیوں رو رہے ہو, تم کو تو نجات مل گئی آگ سے. کہا جس چیز سے مجھ کو آگ سے نجات ملی اسی کو میں چھوڑ دوں, رونے ہی سے تو میری نجات, اسی کو میں چھوڑ دوں. رونا وصل میں بھی رونا, بلبل وصل میں بھی چاہتا ہے اور جدائی میں بھی چاہتا ہے. وصل کے رونے کی اور کیفیت اور فراق میں رونے کی اور حیثیت ہے. حضرت جنید رحمہ اللہ تسبیح پڑھ رہے تھے, کسی نے کہا حضرت آپ تو واصل ہو گئے, یہ تسبیح اب تک پڑھتے ہیں. کہا اسی سے تو واصل ہوا, اسی کو چھوڑ دوں. دو تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے کسی مقام تک پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی قدر بھی دیتے ہیں. اگر کوئی شد توادے سے پہنچا, ان کے ساتھ سے کہیں پہنچا, تو واصل ہونے کے بعد چھوڑ دے گا, اس کو تکبر کرے گا, تکبر کرے گا, پھر لوٹا دیا جائے گا, جہاں کہتا وہیں چلے دیا جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی سب آیات ہیں, ہم سبھی لوگوں کو عمل کرنے پیش نظر, اسی میں آپ سنا رہا ہوں, ہم سب مستحق ہیں. حضرت امام راوی صاحب نے یہ کہا کہ حجرات کی تفسیر کرنا چاہیے جن الفاظ میں, تو اسے میرے ذہن میں تھا. ہمارے یہاں مذاہب کا ایک میلہ ہوتا ہے, ایک بہت بڑا ہے, سنگم کے بالکل کنارے ہی ایک آبادی ہے, تو وہاں بہت بڑا میلہ, تمام مذاہب کے بڑے لوگ بلائے جاتے ہیں, تو مسلمان بھی بلائے گئے. تو ہمارے یہاں کے لیڈر تھے وہ گئے, تو انہوں نے یہ سورہ حجرات پیش کیا ان مذاہب میں کہ دیکھو ہماری یہ تعلیمات, سورہ حجرات ہی کو پیش کیا کہ یہ ہماری تعلیمات ہیں, پیش کیا ظاہر کی کیا کچھ ہوا گیا. بعد پھر بعدوں نے یہ ہوا سورہ فاتحہ پڑھ کے لکھ دیا ہماری یہ تعلیمات ہیں. بہرحال ان میں تعلیمات ہیں مومنین کے لیے بھی, غیر مومنین کے لیے بھی, کفار اور مشرکین سب کے لیے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہمارے بھائیوں وطنی ان کو بھی نواز دے, دعا تو کر ہی رہ جائیے, اللہ ان کو بھی نواز دے. کتنے لوگ بددینی کی طرف جا رہے ہیں, مسلمانوں میں ضلالات بدعات شرکیات کی طرف جا رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرو, اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے, کفر سے فرق سے شرک سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. دعا تو کرنا ہی چاہیے, سب کے لیے دعا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کفر سے نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مجھے مخلوف ہوتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان قبول کر لیں گے, تفہیمات میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وہ وقت ہم لوگوں کو دکھلا دے. بہرحال فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کو اپنا ایک بہت بڑا انعام یاد دلایا ہے. فرمایا دیکھو تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے, اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے درمیان رسول نازل فرمایا, مبعوث فرمایا, جو غیب کی باتیں سناتا ہے. غیب کی باتیں کون غیب کی بات سناتا ہے؟ غیب کی بات کوئی سنائے گا؟ غلط سلط سنائے گا, دعویٰ جو کرتا ہے غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى. بہرحال فرماتے ہیں اس بات میں دوسری بات یہ بتائی کہ تمہارا رسول جو عمل کرتا ہے وہ تمہیں جو حکم دیتا ہے اس میں ان کی دینی مصلحت ہوتی ہے, ہاں, اور اللہ کی طرف سے آپ کی مدد بھی ہوتی ہے. یعنی جو بھی عمل بتلاتا ہے خود اس عمل میں عمل کرنے والے کی مصلحت ہے, منفعت ہے. نبی نے تو پہنچا دیا, اگر تم عمل کرو گے ان باتوں پر تو دنیا میں بھی نفع بخش تمہارے لیے ثابت ہوگی اور آخرت میں بھی. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رک جاؤ, اسی میں ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کی ہر بات پر ہے. نبی کہتا ہے کہ مت کھاؤ, نہیں کھاتے, ہمت نہیں پڑتی, سائرن بجے گا تب کھائیں گے, اذان تب بھی نہیں. اور کہتا ہے کہ اب کھاؤ تو پھر کھانا ضروری ہے. اطاعت رسول, ایک منٹ پہلے نہ کھانے کا حکم تھا, ایک منٹ کے بعد کھانے کا حکم ہے. یا نہ کھانے کا حکم ہے, آپ کو نہیں کھانا ہے, حکم دے دیا کھاؤ افطار میں جلدی کرو, یہ بھی کہہ دیا خیریت سے رہو گے تو افطار میں جلدی کرو. کوئی صوفی کہے کہ نہیں ہم ایک گھنٹہ بعد, پھر بیوقوف ہے یہ صوفی نہیں, جاہل صوفی ہے, یہ عابد جاہل ہے, اس کا کوئی مقام نہیں. سر انجام جاہل جہنم, اور یہی جاہل ہے جو بہت زیادہ اشراق, عید کے دن اشراق ضرور پڑھتے ہیں اسے لوگ, अभी आ तो मना है ना, कहते नहीं बहुत सूफी हैं, मामूल नहीं छोड़ेंगे, बेवकूफ है, ये है सलाह। कहते हैं कि अल्लाह वो है कि अगर हुक्म है खून बटाने का, खून को बहाओ, और हुक्म होता है पानी भी महफूज रखो तो पानी भी महफूज है, एक कतरा पानी नहीं। यही इम्तिहान हुआ था कि नहर से पार हो गए, देखो पानी न पीना ना, इसी पर तो इम्तिहान हुआ था, पानी न पीना। और कहीं पानी पीने का हुक्म है, कहीं न पीने का हुक्म है, कहाँ कहीं ईद के दिन रोजा रखना हराम। बहरहाल अल्लाह ताला के हुक्म की तबईयत ही में हमारा हर तरह नफा है। जिस चीज को अल्लाह ताला ने समझा, रसूल ने समझा कि इस पर अमल करने से हमारा कुर्ब हासिल होगा, बतला दिया। देखो जो हम अमर करें चाहे छोटे से छोटा हो, उस पर अमल करोगे अल्लाह का कुर्ब तुमको नसीब होगा। हज़रत मुजद्दी साहब फरमाते हैं कि खाने के बाद कैलूला करना सुन्नत समझ करके, ये हजारों कुर्बानियों से भी बढ़ करके है। ये सब हमारा दीन क्या है, सहल दीन है। ये नहीं है को कंदन व कहा बरावंदन, लिखा शाह साहब ने बहुत उमदा कि दूसरे मजाहिब में क्या है, को कंदन व कहा बरावंदन, पहाड़ खोदो अब घास निकलेगी, बस यहाँ एक कुदाल फाड़ो सोने ही पर सोना निकलना चाहता है, कुछ में क्या निकलते ही चला जाता है, बात रहने दो। इसी तरीके से दुनिया की बात, दीन की बात, सब में इताते रसूल अगर है तो सब उसके अंदर खैर ही खैर है, उसकी नाफरमानी में सब बदी ही बदा है, शुरूर है, फितन है। बहरहाल फरमा रहे हैं तुम्हारे बहुत से मशवरे नताइज के एतबार से ठीक नहीं होते, इस बात से जो रसूल कहे वही ठीक है, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुताबिक अमल नहीं करते। तुम जो बात कहते हो मसलहत के खिलाफ है, तुम समझते हैं बहुत अच्छा, लेकिन ये आज बहुत इसमें होता है मशायख को उनको मशवरा, वो कहते हैं नहीं, तुम बिगड़ भी जाते हैं, रूठ जाते हैं, फूल जाते हैं, ताल्लुक खत्म कर देते हैं, हमने देखा अल्लाह वगैरह, तुम उससे दामन दिलगीर न हो। अगर वो तमाम उमूर में तुम्हारी राय पर चले तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी कि उनके बारे में तुम्हारी राय कबूल कर ली जाए तो तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे और तुम्हें उसका नुकसान पहुंचेगा। वो जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। इस बिना पर जो रसूल कह दे उसी में अपनी खैर समझो, उसके मानने में अपने आप ये समझो। तीसरी बात ये फरमाई कि जो बतौर इम्तिनान एहसान जतलाने की है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाली, ये भी बहुत बड़ा एहसान अल्लाह का है। ईमान हमको महबूब है, हम हम मानते हैं कि जन्नत हक है, दौलत हक है, ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह ही ने दिल में डाला जिसकी बना पर ईमान की कदर हुई। और ईमान यही है मगरिबात को मानना बगैर देखे हुए, तो मगरिबात इसी को कहते देखा हुआ नहीं, यूं मिनू ने बिल गए। मोमिन की इम्तियाजी शान यह है कि गैब पर ईमान लाता है, जो कुछ अल्लाह ने फरमाया आमन्ना व सद्दकना, आमन्ना व सद्दकना, समयना व अताना, ये मोमिन की शान है। सुना और एतात किया, देखा और ईमान लाए, जो नबी ने कह दिया वो सब ठीक है। बहरहाल फरमाते हैं तुम्हारे दिलों में मुजयन फरमा दिया, ये बहुत बड़ी नेमत बतौर इम्तिनान के है, एहसान जतलाने के लिए कि तुमको हमने मोमिन बनाया। सोचा हमको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको मोमिन बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा। बहुत से लोग हैं नहीं ईमान आया, उनको इश्काल ही रहता है हर वक्त। एक हमारे साथ थे गोरखपुर में, बहुत अच्छे आदमी थे, कहा दोजख, कहा देखो अगर दोजख जन्नत हुई और तुम इसके मुनकिर हो क्या नतीजा होगा, और हम हो या न हो हम मानते हैं वही तो हमारा तो फायदा ही फायदा है, तुम बेवकूफ आदमी हो, अरे मान लो क्यों नहीं मान लेते। बड़े आदमी समझाते थे उसको, अब माना कि नहीं माना जाहिर है, तुम्हारे दिल नूर ईमान से मुनव्वर है, उसकी जगमगाहट का असर यह होता है कि सच्चा मोमिन बंदा किसी कीमत पर भी ईमान की नेमत से महरूम होने पर राजी नहीं होता। ईमान उसके दिल में है, नूर ईमान है, नूर ईमान इस बना पर नूर ईमान उसके चेहरे से जाहिर है, नूर ईमान उसके चेहरे से उसकी तरफ कशिश होती है, वो अपने नूर से देखता है, यह नूर बिनूर इल्ला, अपने नूर से वो फैसला करता है। ये सब ईमान की मुक्तजियात में से है। फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में कुफ्र को और फुसूक को اور نافرمانی کو مکروہ ناپسند فرما دیا، یہ بھی بڑی بات ہے. تمہیں کفر سے بھی نفرت ہے اور گناہوں سے بھی نفرت. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تین چیزیں جس کے اندر ہو وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، شیرینی پائے گا ایمان کی. سب سے پہلی بات یہ ہے جس کے نزدیک اللہ اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے، اہم ویل ہے، میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہو، یہ ایمان کی خاص علامت ہے. فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کتنی بڑی بات، اللہ کے لیے کوئی غرض نہیں، نہ تجارتی کوئی ہے، نہ کاروباری کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی اور رشتہ ہے، یہ صرف کہ اللہ والا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے. اس بنا پر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ عنایت فرمائیں گے کوئی تصور نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں جب اللہ نے کفر سے بچا دیا تو اب وہ کفر میں جانے کا وہ اتنا ہی برا جانتا ہے جتنا آگ میں ڈالے جا رہے. تین چیزیں بخاری وغیرہ میں، رواہ البخاری، بخاری نے تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سب اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب سمجھنا ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے محبت، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے محبت میری واجب ہوگی جو آپس میں محبت میرے لیے کرتے ہیں. وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میرے بارے میں جو محبت کرتے ہیں ان کا وہ درجہ ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اب اپنے اوپر واجب کرا دیتا ہوں. وہ تو محبت کرتا ہے دنیا تک محدود، لیکن میری محبت کا کیا اثر ہوگا تم خود سمجھ سکتے ہو. جن لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور مزین ہو گیا اور نافرمانی سے نفرت ہوگی ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ راشد لوگ ہیں، راشد یہ لوگ راہ راست پر ہیں، جن کے دلوں میں ایمان مزین ہو گیا، کفر سے نفرت ہو گئی، کفر کو مکروہ سمجھنے، شرک کو مکروہ سمجھنے لگے، اولئک هم الراشدون، یہی راشد وہ ہیں، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں. رشد و ہدایت کا بہت بڑا انعام ان کو ملا ہوا ہے، بڑی بات. فرماتے ہیں فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بخشش فضل و انعام کے طور پر ہے، اللہ کے میں کسی کا کوئی واجب نہیں، اللہ نے دے دیا. شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو مومن بنایا ہے، مومن کے گھر میں بیٹھایا، تم کو تلاوت کی توفیق، ذکر کی توفیق، اللہ والوں سے صحبت کی توفیق، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے. میں نے ایک قدم بھی آدمی نہیں بڑھتا، ایک قدم بھی بڑھ، بہت سے لوگ آتے ہیں ہم فلاں گئے نہیں، خانقاہ میں ہم گئے نہیں. ارے خانقاہ میں کون لوگ ہیں؟ مشائخ اگر ہیں تو جانا چاہیے، یہ تمہاری بے توفیقی کی بات تک نہیں جاتے. کیا اللہ تعالیٰ کے دین ہے، کتاب و سنت ہے، اس کی جو بات بھی سن لو گے ہو سکتا ہے ہزاروں سال کی محنت ایک منٹ کے اندر تم کو حاصل ہو جائے، دل میں کیفیت پیدا ہو جائے. بس ظاہر غرور داس سلامت نبور درا رندز رہے نیاز بدل، ایک آہ کی ہماری زندگی اکارت گئی خدا تک پہنچ جائے گا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ آہ اس کے دل سے نکلے، جب آہ نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو مقرب بنا لے گا. اسی آہ کے لیے، ایک آہ کے لیے لاکھوں مطلب ذکر اور شکل دوڑ دھوم آتے ہیں، کون سی رات آ پائیں گے، اتنا پیغام درد کا کہنا، جب صبا کوئے یار سے گزرے کون سی رات آ پائیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. اللہ سے کسی وقت دل سے کہہ دے گا، اللہ بلا لے گا، میرا بندہ میرے لیے تڑپ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، راتوں میں جاگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اپنے راحت کو چھوڑ رہا ہے، بی بچوں کو چھوڑ رہا ہے، مجھ کو پکار رہا ہے، کب تک رحم نہیں آئے گا، لیکن دن آ جائے گا. مارا روم فرماتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹائے کر دو، ایک دفعہ گھنٹی بجاؤ گے نہیں کوئی آئے گا، دوسرے وقت بھائی دیکھو کون ہے، ہم لوگ آتے ہیں، اب یہ سونے کا وقت رہتا ہے 11 بجے، ہم لوگ بھی تھوڑا سوتے ہیں وہاں، تو ایک دفعہ کوئی بجاتا ہے تو گھر میں کہتے ہیں کوئی اٹھ ہی نہیں جاتا، نہ مجھ کو اٹھا جاتا، ارے ہوگا کوئی ادھر ادھر ہوگا چلا جائے گا، ڈال دو، میں بھی کہتا ہوں وہ بھی کہتے ہیں شاید، لیکن ان کو چین نہیں ہوتا. دوسری مرتبہ بجایا، ارے مانگتا کوئی سب مانگنے والا آیا ہے، اٹھے گئے تھے. تیسری مرتبہ تو اٹھ ہی جاتے ہیں ہم لوگ، اٹھ گئے نا، کوئی کوئی مخلص آدمی ہے جو بار بار گھنٹی بجا رہا ہے، گھنٹی بجا رہا ہے، اٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں معلوم ساحل ہے، ارے یہ تو بڑا رشتے دار ہے، इसको जरूरी उठना चाहिए था हमको। अरे हम लोग क्या सो रहे रहते हैं। अरे हमारा हाल ये है मौल साहब, एक मतलब से दो मतलब घंटी बंधा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा इम्तिहान लेता है, देखें कब तक मुझको पुकारते हो, कब ये कहते हो कि कब आप आइएगा। जब आपके दिल में ये कैफियत पैदा हुई कि इतने दिनों से हम कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, बस आ जाएगा जवाब, तुम मुकर्रबीन में से हो, तुमको कुर्ब की दौलत दी जाती है, हम रायगा नहीं करेंगे, तुम्हारे तलब को हम देखना चाहते हैं। तुम्हारा रूम लिखते हैं कि कुंडी खटखटाए जाओ, किसी न किसी वक्त कोई हाथ बरामद होगा जो तुमको नवाज देगा। मारूम बहुत समझदार इस मामले, तो उनको कमाल हासिल है, जरा कुंडी खटखटाए जाओ ताकि किसी वक्त कोई निकलेगा तुमको शादाब कर देगा। मारूम लिखते हैं कि अगर तुमको सोना ही हो, बहुत उमदा शेर है, सोना हो तो रास्ते में सो ताकि किसी चलने वाले की ठोकर से तुम जाग जाओ। अब खानकाह में रहेगा तभी तो ठोकर लगेगी, और नेमत में पढ़ा तीन चार मंजिल ऊपर कौन लगाएगा तुमको शहरी के वक्त, जितने लोग बेसहरी के रह जाते हैं, यहाँ कोई रह सकता है बेसहरी का? इफ्तार को रह सकता, धोखा खा सकता है? अब कोई कहता हम तीन मंजिले पर रहेंगे, बहुत शहरी नहीं मिलती उसको, रोजा रखना है बेसहरी की रोजा। अब बतला दूंगा हम लोग पहले दिन ऐसे हुआ, क्योंकि हम कानपुर गए थे विदा जब सब हम लोग सोए थे, अंदाज ही नहीं लगा कि कई बजे है, अब रहते देखते देखे ही नहीं। चलो दोस्तों लिखता है मारूम, अगर तुम सोना ही चाहते हो तो अल्लाह के दरमियान में सो, कभी ठोकर लगी ये दोस्तों। बुजुर्गों की सोहबत में रहने से, सालिहीन की सोहबत में रहने से यही फायदा, कुछ करना भी नहीं और पहुंच जाओगे वहां पर, करना भी नहीं। अल्लाह ताला मी पजीरंद बदारा बतू फेरेने का, मी पजीरंद बदारा बतू फैलने का रिश्ता वापस न पुनः हर की गुहर में बीरत। मैंने माशा सुल्ला था उल्ली को रमजान में यह लिया था, बहुत खुश हुए, मोरे अब्दुल हलीम से कहा देखो कम जमान ने लिखा है, मी पजीरंद बदारा या अल्लाह सब इलम आजाद, इतने नहीं दो जन अल्लाह ताला बदों को भी नेकों की तोहफे में कबूल कर लेता है। जैसे कोई हार खरीदता है तो असल कीमत तो मोती की होती है और उसके अंदर जवाहरात, लेकिन वो रिश्ता जो धागा वो भी उसी कीमत पर बिक जाता है। मी वसीदन बदारा बतु पे रहने का रिश्ता वापस है कुन धर की बहर में मिला। ये वाकयात है बालो ये हो गुफ्त गुफ्त है अल्लाह बुअत घर से अल हल्कू में अब्दुल्ला बुअत, एक बुजुर्ग थे खानका में, तो उनको यही हाल था, गुफ्त गुफ्त जो वो कहते थे अल्लाह उसको पूरा, अल्लाह मालूम होते हैं ऐसे ही। इधर सैलाब आया, ये बात अपनी लहर, सैलाब आया, नदी खूब ऊंचाई पर थी, सब लोग बांध बांधने गए, सब लोग बांध बांधने गए, एक बुजुर्ग गए कुल्हाड़ी लेकर के बांध को काटने लगे। लोगों का ये पागल हो गए क्या, ये सब लोग बांध बांधने के लिए आए हैं, अभी बांध को काट रहा है, कहा हटो जिधर मौला उधर शाह दौड़ा, वो चाहता है सैलाब को पहुंचाना तो मैं कौन होता हूं उसको रोकूं, वहीं से पानी रुक गया। जिधर मौला उधर शाह दौला ये भी होता है। तो बुजुर्ग थे इसी कैफियत में जा रहे थे कहीं, तो कोई और आदमी था लेटे हुए थे, कोई और आदमी था उसके पैर से उनको ठोकर लगी, साहब हाल थे उनको, वो जा रहे थे, यहां कौन है या अंधा है क्या, मैं अंधा हो गया उनके जबान से भूल रहे, वो अंधा हो गया, अभी रवायत है मालूम वगैरह लिखा है, अंधा हो गया। उन बुजुर्ग को जब मालूम हुआ कि इसने अपनी करामत दिखा दिया है, वो बेचारा अंधा हो गया, कहा तुम इसकी खिदमत तुम्हारे दिन में है, पाना पखाना पेशाब के लिए तुम्हें को ले जाना है, तो आए करामत या खान काम दिखाने के लिए, वह कहा इसकी खिदमत तुम्हारे जिम्मे, अब आइए बतलाइए बस खाने में ले जाना है, मामूली बात है ठोकर लग जाए ये होगा। बहुत परेशान हो गया हजरत जाकर, तो उस आदमी से कहा बहुत उससे है कि देखो फिर जाओ तो उनको फिर ठोकर लगा दो, किसी ने कहा कि वो जो सोए हुए हैं तो अंधे, कहा कि ठोकर लगा दो। जब उन्होंने ठोकर लगा दी तो कहा कौन है, देखे क्यों नहीं चलता, आंख आ गई, देखे चलना चाहिए, जो गुफ्त है वो गुफ्त है अल्लाह बुअत घर से अज हल्कू में अब्दुल्ला बुअत, अब्दुल्ला के मुंह से कोई बात निकलती है लेकिन अल्लाह ताला को इशाद होता है, ये मकाम होता है इनका, मैं तुम्हारी تمہارا ہاتھ ہوتا ہے. آدمی جو مقرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافی کے ذریعے سے فرائض کے ساتھ, تو کیا ہوتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. جس سے یہ بھی ایک مقام ہے, یہ ولایت خاصہ ہے, نسبت مصطلحہ ہے, یہ بھی منصب اس کو حاضر ہوتا ہے. ہے کہ یدوں کا یدی, تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, تمہارے پیر میرا پیر ہے, تمہاری آنکھ میں, یہ منصب ہے. جو بہت سے لوگوں کی یہ منصب ہوتا ہے جو زبان سے ریڈی ہو جاتا ہے. اس بنا پر بہت ڈرنا بھی چاہیے, بہت ڈرنا چاہیے. ایک بزرگ تھے خود مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے اپنے شیخ کا یہ واقعہ, ایک نابینا آئے, کرامت ان کی کھلی ہوئی کرامت, مولانا بدر علی سلیم جو جامع اظہر کے فارغ تھے اور بلقان کے جہاد میں بھی شریک ہوئے تھے, نشانات تھے. تو ایک آدمی آیا, نابینا تھا, کہا حضرت دعا کیجئے کہ میرے آنکھ میں روشنی آ جائے. دعا کیا, روشنی آ گئی. جب روشنی آ گئی رہنے لگا تو اس کا کوئی دشمن بھی ان وہاں بدر علی صاحب کے آتا تھا, مجھ سے مخالفت تھی. اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی آتا ہے, اس کی طرف توجہ نہ کیجیے, یہ بھی بہت ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ, ہمارے یہ دشمن ہے, مخالف ہے, آپ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے. کہا بھائی میں فقیر آدمی ہوں, میرے یہاں تو ہر قسم کے لوگ آئیں گے, میں فقیر آدمی ہوں, تم یہ مقید نہ کرو, ہم کو اس بارے میں مجبور نہ کرو. اس نے کہا اچھا جب یہ بات ہے تو ہماری توجہ آپ کی طرف نہیں رہے گی, عقیدہ ختم, توجہ. کہا تمہاری نہیں رہے گی تو میری بھی نہیں رہے گی. اسی وقت نابینا ہو گیا. کہا اگر تمہاری نہیں رہے گی تو میری توجہ بھی نہیں رہے گی, جیسا کہتا ویسا ہو گیا. یہ میرے دوستو ماما بدر علی صاحب کو واقعہ, اسی وقت نابینا ہو گیا, وہ بینا ہوا تھا بھی نابینا ہو گیا. ماں بدر علی صاحب تھے بلقان میں. تو انہوں نے کہا بھائی, اب ایک جن سے کہا, بہت مریدین تھے ان کے جن, بہت مریدین تھے. کہا بھائی ہم کو جی چاہتا ہے کڑھی کھچڑی کھانے کا. میں نے کہا ظاہر کو لے گیا, کہاں لے گیا ہوگا, یو پی میں تو ملے گی نہیں کڑھی کھچڑی, گجرات ہی آیا رہا ہوگا. اب گجرات کی کڑھی کھچڑی بلقان میں گئی, بلقان میں گئی گڑھی گئے. اب ان کو بھی خواہش, ہم گئے ان کے مزار پہ بھی گئے, میں کڑھی کھچڑی ان کو کھانے جیتا گیا. بہرحال میرے دوستو اللہ والوں کا الگ الگ مقام ہے, ایک مقام دوسرے سے ملتا جلتا بھی نہیں, بس اپنے کام میں لگے رہو. اگر یہ کرامات مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو, اس کے پیچھے نہ پڑو. اعمال صالحہ مقصود ہیں, یہ کرامات اور یہ حالات مقصود نہیں ہیں, محمود ہیں. اگر مل جائے اللہ کی عنایت سمجھو, نہ ملے دل تنگ بھی نہ ہو. اعمال اصل ہیں, ایمان اور عمل صالح, یہی مدار نجات ہیں. اور مدار قرب ایمان, حالات یہ اللہ کا عطیہ ہے. الاحوال ثمرات الاعمال, سیدنا قادر القادری نے احوال ثمرات الاعمال, اعمال کے ثمرات ہیں. اگر تم اعمال صحیح طور سے کرو گے اللہ کی عنایت ہوگی تو تم کو احوال بھی دے دیں گے, کرامات بھی دے دیں گے. لیکن اس کے لیے تم نہ کرو, یہ بھی دنیا ہے. کرامات کے لیے اگر اعمال کرو گے تو یہ بھی غیر اللہ ہے, اللہ کا غیر ہے, غیر میں ابھی لگے ہوئے ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرامات کے دلہن میں پھنس کے اللہ سے رہ جاتے ہیں, کرامات کے دلہن تک پہنچ گئے لیکن کرامات بھی اللہ کا غیر ہے, عین اللہ نہیں ہے. ہم کو تو اللہ کی رضا مطلوب ہے. اگر وہ کرامات کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں, مجاہدات کے ذریعے, سب ان کا کرم ہے, جو جیسے بھی پہنچائے, مگر ہم کو تو اپنے ایمان, عمل صالح, عمدیت, بندگی, اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. جب فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور مزین ہو گیا اور نافرمانی سے نفرت ہوگی, ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون, یہ لو رائے ہدایت پر, فضل من اللہ و نعمہ, اللہ تعالی کی بخششیں فضل اور انعام کے طور پر ہیں. اللہ کے ذمے کوئی واجب نہیں ہے, وہ جسے جو بھی نعمت فرما دے اور اس کا فضل ہی فضل ہے, وہ اللہ ہی کا انعام ہے. آخر میں فرمایا واللہ علیم الحکیم, اور اللہ علیم ہے, سب کا ظاہر باطن معلوم ہے, وہ سمجھ بوجھ کے دیتا ہے. اللہ ظاہر باطن سب علیم ہے, تمہارے باطن کو, ظاہر کو, سب کو جانتا ہے, تمہارے وسائل کو بھی جانتا ہے. کہتے ہیں اور اللہ علیم ہے, اس کو سب چیزوں کی خبر ہے, اور حکیم بھی ہے, وہ اپنی حکمت کے مطابق انعام سے نوازتا ہے, کسی کو کرامات سے نوازتا ہے, کسی کو نہیں نوازتا, یہ کوئی بات نہیں. کس کو دنیا سے نوازتا ہے, کسی کو نہیں نوازتا. حضرت ماں عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ بالکل حکیم تھا وہی کہہ رہے خود حکیم صاحب مجھ سے خود کہتے تھے ماں حکیم اختر صاحب نے خود مجھ سے یہ بات کہی کہ بھائی ماں شاہ رسول اللہ صاحب تو بڑی فتوحات ہے بہت اور ماں عبد الغنی صاحب اجل خلفا میں سے بات تھا نہیں معمولی تو نہیں لیکن حقیر تک پریشانی یہ بزرگوں کے ساتھ ہی معاملات الگ الگ ہیں انہیں پر فتوحات ہوتی ہے کسی پر نہیں ہوتی نہیں ہوتی حقیر تک آزاری میں رہ جاتے ہیں کسی کو اللہ فتوحات دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو دونوں کسی مالی اعتبار سے و چاہے اعتبار سے حضرت حکیم صاحب فرماتے تھے اجمیری ہے کہ حضرت ماں تھانوی نے علماء کے قدر کو بیان فرمایا ہے اور ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے اس قدر کو دکھلا دیا حکیم اجمیری کہتے تھے حضرت تھانوی نے بہت علماء کی قدر لیکن یہ کہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کا بہت عزت بہت احترام لوگوں کے قلوب میں مقبولیت عطا فرمائی بہرحال یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک تقدیر علیم ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو نبوت دیتا ہے اور کسی کو بھٹکا دیتا ہے وہیں سے باغ والے ہو دکان والے ہو سب کچھ ہو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے جس کو چاہتا ہے جس نعمت سے چاہتا ہے نوازتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے دینی نعمتوں سے بھی دنیاوی نعمتوں سے ظاہری صحت سے بھی باطنی صحت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے ان کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے جو بھی ظاہری نعمت بھی دے باطنی نعمت بھی دے کوئی روکنے والا ہے بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے مالا مال فرمائے رمضان شریف کی برکت سے قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باقی جتنی نعمتیں ہیں اللہ ان سے نواز دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں ظاہری اور باقی حسنہ میں سب داخلے ان سے نواز دیجیے آخرت میں جتنی بھی بھلائیاں ان سب سے ہم کو مشرف فرمائیے اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ عذاب نار سے ہماری حفاظت فرمائیے حسنہ دونوں حسنہ کے بعد وقنا عذاب النار کا کہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ سے اور جہنم سے بچا لے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ اس کامیابی سے ہم سب لوگوں کو ہمکنار فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.